लगती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा, क्या चलती है हाय रब्बा, क्या लगती है क्या दिखती है क्या चलती है हाय रब्बा, ओए रब्बा। मैं सपनों में इसके खो गया और मैं दीवाना हो गया, लौट के फिर ना वापस आया इसकी गलियों में जो गया, मैं सपनों में इसके खो गया और मैं दीवाना हो गया, क्या लगती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा, क्या लगती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा। Man.